Bona tarda. Quan arribi a 10, el seu món, almenys durant la propera hora, haurà canviat sensiblement. 1. Es faran parents de la seva làmpara més pròxima. 2. Arrodoniran les arrels quadrades. 3. Congelaran l'aigüera. 4. Trobaran diferències apreciables entre dues gotes d'aigua. 5. Partiran poemes amb la cua d'una pera. 6. Diran potser sí fent que no amb el cap. 7. S'asseuran a l'extrem oposat de si mateixos. 8. Tindran de cop un pensament blau. 9. Deixaran de fer tota la resta. 10. Hauran arribat per fi a la incoherència que tot ho cura. Bona tarda, això és Música i Química. Benvinguts a Música i Química. Cada dijous a les 7 de la tarda a Ràdio Gràcia, al 107.7 de la FM. Bona tarda, graciencs, graciencas i altres espècies desconcertades i incoherents. Avui el servidor que els parla, el Sebastià, està sol aquí. Les obligacions respectives dels meus partners habituals m'han fet ser l'únic representant del programa, però això em permet divagar una miqueta i fer alguna reflexió. Una reflexió que té a veure amb les coses que passen i amb algunes conseqüències de les coses que passen. Crec que podem sentir-nos alleugerits. Ens podem sentir alleugerits perquè, per fi, els artistes i els països, alguns dels quals no deixen de ser grans obres d'art, com ara Grècia i Portugal, ja saben, per fi, ja coneixen qui és el que els hi pren el pèl. I és justament aquell que els hi diu el que han de fer i que els hi diu el que els hi diu perquè els hi diu que ho diu en el seu bé. Per tant, arribats a aquest punt ja de coneixement absolut, crec que aquests mateixos artistes poden deixar d'angoixar-se almenys durant una estona i donar peu a explicar-nos les seves coses. En aquest cas, unes coses tenen a veure amb els seus projectes i d'altres tenen a veure amb les seves recomanacions. Començarem pels projectes i comencem per un projecte que té a veure amb el temps, exactament amb el temps que ens queda per recórrer i exactament amb el futur. Singularitat, o singular, més ben dit. Això és el futur, o almenys és el futur immediat, perquè aquest futur es materialitzarà d'aquí escassament 3 hores, encara no, a l'Elèctric, dins el cicle Cabaret Hoffman, Avui l'agenda es reparteix d'una forma una mica esparsa pel programa perquè ens interessa molt parlar d'algunes coses que passaran properament i els hi dedicarem un espai molt, molt important en aquesta missió. Aquest futur, que s'esdevindrà a les 10 a l'Elèctric, dins del cicle de Cabaret Hoffman, és el projecte de retorn a l'escena musical d'un dels personatges més interessants i més prolífics del que va ser l'underground barceloní a la dècada dels 80. Em refereixo a Panocha, un músic que va integrar formacions històriques, com és el cas de La Truita Perfecta, El Grito Acusador o Pat, i que ara torna amb aquest projecte al futur, un projecte que l'ha fet rodejar-se en estudi d'alguns companys de tropelies de l'època, com és el cas de Miqui Espuma o com és el cas de Olats, però que en la presentació en directe que farà avui en l'Elèctric es limitarà a estar acompanyat de la generació jove, per dir-ho d'alguna forma, la generació més posterior que també va participar en l'enregistrament d'aquest disc, membres integrants de la formació Mil Pessetes, que per l'ocasió d'avui es presenten com a Mil Crispetes. Aneu pensant una miqueta amb el joc de paraules entre la panotxa i la crispeta. En aquest cas, Roger Trofe, al baix, la trompeta i la veu, Haracran als xilòfons, a l'arpa i als teclats, i Oriol Luna a la bateria i a la veu acompanyant a panotxa, que es multiinstrumentalitzarà a través de la guitarra, el xilòfon, els teclats i també la veu. El futur és un disc que no està distribuït de forma convencional. De totes maneres, si voleu escoltar-lo, i no només escoltar-lo, sinó que si voleu fins i tot descarregar-vos-el i enregistrar-lo casolanament, podeu entrar a la web www.elfutur.com i des d'allà se us derivarà a una web de descàrrega, a Internet Archive, des de la qual podeu endur-vos els 12 temes que formen aquest disc que han registrat Panocha amb la gent de Mil Pessetes i, en el cas del treball discogràfic, també amb Olats i Miqui Espuma. Doncs, si us sembla, ara que ens endinsem de mica en mica al futur, anem veient quines són les coses que ens depara aquest temps immediat. Seguim amb el disc de futur, seguim amb Panocha i amb la seva gent. Opressió, un altre dels temes d'aquest disc del futur que d'alguna manera recupera aquest aire lleugerament semblant o emparentesc amb aquesta època vuitantera de Panocha, sobretot l'època del Grito Acusador, aquest aire de Talking Heads una mica festiu i una mica passat de voltes, o com ells mateixos defineixen, una mica psicopop. Un disc que està ple de conceptes. De fet, els títols de tots els temes d'aquest disc són conceptes: singular, os padré, opressió, meta, iòniques, hippies, geòmetre, gana, flamencs, doble, cert, amnèsia. I de fet, fins i tot podríem fer una petita juguesca d'intentar combinar de forma atzarosa aquests conceptes, i segur que en trauríem alguna forma bastant peculiar de definir la realitat. Geòmetre, flamencs, hippies, iòniques, opressió, singular, doble amnèsia, per exemple. Però bé, com que avui no tinc cap interlocutor directe amb el que fer un toma i daca, amb el que fer una partideta de frontón o de ping-pong amb el tema de la poesia, em limitaré a deixar-vos només aquesta possibilitat perquè vosaltres mateixos l'experimenteu a casa. Recordeu de fer-ho a través de la descàrrega del disc a Internet Archive, que hi arribareu a través de la web de www.elfutur.com. Seguirem ara amb un altre tema del futur, i si Déu vol, suposo que sí que vol, quan acabi ens endinsarem a l'agenda, en la que us parlaré del que ja us he parlat, perquè l'agenda s'escau, per tant seré una mica reiteratiu, però també us parlaré de coses que no passaran ara immediatament, però que sí que va bé que comenceu a saber que passaran, perquè són esdeveniments prou interessants i requereixen d'un petit seguiment per part vostra, almenys d'una certa fidelitat. Per tant, anem amb el futur i després ens endinsarem al present immediat. Gràcia Territori Sonor produeix aquest programa. Si vols saber més coses sobre les nostres activitats, visita'ns a www.gracia-territori.com. També Bé, ens pots escriure a radio@gracia-territori.com. I ara anem a veure l'agenda per la setmana. Sí, i també ens podeu trobar, com sempre, bé, com sempre no, perquè no ha existit des de sempre, això ha existit des d'un cert moment i en el moment que nosaltres ens en vam entrar, ens hi vam posar. Ens podeu trobar al Facebook, facebook.com/gracia.territori.sonor o a Twitter, twitter.com/gracia.territori. Doncs bé, el que us deia, l'agenda aquesta setmana és una mica reiterativa perquè, òbviament, el primer punt d'agenda que hem de remarcar és el que succeirà d'aquí un parell d'hores a l'Elèctric i del qual ja us estem donant oportuna informació des que ha començat el programa, aquesta reaparició, que no és ben bé una reaparició en el sentit estricte perquè Panocha no ha abandonat mai el context musical, però diguéssim que fent des de que es va dissoldre el darrer projecte que tenia de Pat, al costat de Ebu, de Dali Barrier i d'altres músics, doncs no havia engegat un projecte, diguéssim, personal d'aquesta magnitud i amb aquesta voluntat, com és el cas del futur. Això serà a les 10 a l'Elèctric, dins el Cabaret Hoffman, recordeu, per 5 euros. Però m'agradaria també comentar-vos que estem ja al juliol, que les ganes o la possibilitat de fer activitats fora de la ciutat comencen a ser bastant urgents, bastant peremptòries, i que una d'aquestes us la proporciona Gràcia Territori Sonor. A més, és la tercera vegada, és el tercer any consecutiu que ho fa, i esperem que tingueu moltes ganes de fer-ho, perquè l'any passat va ser un èxit i ens agradaria tornar-vos-hi a veure o veure-hi en aquells que no vau ser-hi l'any passat. Es tracta de Clíptica. Clíptica és aquest projecte que comença cada any amb dues residències de joves artistes, de joves creadors, a l'Observatori Astronòmic de Castelltallat, en el qual durant 10 dies cadascun desenvolupa una tasca de, diguéssim, aprenentatge i d'endinsament en els secrets i en els misteris del cel, guiats per l'astrònom i director del centre, Toni Guntín, i de la Terra, guiats per l'explorador i artista Jordi Girvent. El resultat d'aquestes dues residències es converteix en un projecte artístic que es presenta en directe en el mateix observatori de Castelltallat, una nit concreta d'estiu, i en la que col·labora, a més, tota una sèrie d'entitats, agrupacions i associacions del municipi de Sant Mateu de Bages amb la voluntat de convertir aquesta nit de concert i observació del cel, perquè l'observatori també obre les seves portes i posa a disposició dels visitants els seus telescopis per poder fer observació astronòmica, un petit festival nocturn d'estiu. En aquest cas, en aquest any, els dos artistes que han fet les residències i que tindran la seva oportunitat de presentar-les en directe a l'Observatori són l'Inalab, artista resident de Gràcia i Territori Sonor aquest 2010, a qui vau poder veure fa molt poc en el Museu Etnològic, en el macrofestival organitzat per l'Ajuntament de Barcelona de Montjuïc de Nit, i Faraón, que és el pseudònim, el nom artístic del qual s'amaga José Rosselló, ex-bateria 12 i actualment bateria d'Atleta, al costat d'un altre ex-12, com és Jaume Pantaleón. Aquests dos artistes presentaran les seves creacions el 23 de juliol, dissabte, a les 10 de la nit a l'Observatori de Castelltallat. I per què us dic això amb tanta antelació? Doncs perquè, com que Castelltallat és un lloc que no és una de les zones més fàcils d'accedir-hi, com que no és precisament una capital de províncies, malgrat sigui una zona paisatgísticament extraordinària, cal fer algunes petites indagacions i alguns petits passos per arribar-hi. Si voleu anar-hi amb transport públic, si voleu anar-hi amb transport públic, no podreu. Per tant, aquesta opció ja està descartada. Si voleu anar-hi amb el vostre vehicle privat, haureu de seguir unes indicacions a través de les instruccions que penjarem oportunament al Facebook a partir de la setmana següent, per a fi d'arribar des de l'autopista de Manresa i el túnel del Cadí fins a la pista asfaltada de l'Observatori. 1 hora i 20 minuts de recorregut. Això no patiu, perquè la setmana que ve trobareu al nostre Facebook, al mur, les instruccions i les coordenades GPS de com arribar-hi. Ara bé, si el que voleu és anar a l'excursió i us ve de gust doncs, no haver d'estar pendents del vostre cotxe, us ve de gust poder fer una cerveseta sense haver de passar pel trist i lamentable tràmit d'haver de ser aturat per un membre de la Guàrdia Civil de Trànsit o, en el seu defecte, d'un mosso d'esquadra de trànsit, el que podeu fer és inscriure-us a l'autocar que GTS flatarà el mateix dissabte que sortirà tres quarts de vuit de vespre dels jardinets de Salvador Espriu, just davant de la casa d'hotel Casa Fuster, i que us portarà tranquil·lament fins a l'observatori. Arribareu allà aproximadament a 9:15, i un cop acabat el concert tindreu l'estona per fruir del paisatge, i a 3:00 l'autocar us tornarà a deixar a Barcelona, a la Cruïlla entre Diagonal i el carrer Còrsega. Aquest autocar s'ha de reservar. El preu és molt, molt, molt mòdic, són 10 euros per anada i tornada per una excursió d'aquestes característiques, i tenint en compte que el concert i l'observació del cel serà absolutament gratuïta, doncs home, val la pena. Aquests 10 euros els haureu d'invertir una vegada hagueu fet la reserva de la vostra plaça, de dues maneres: o bé trucant al 93-238-4038, 93-238-4038, o bé escrivint a l'adreça de correu electrònic adminprod, és a dir, admin d'administració i prod de producció, adminprod@gracia-territori.com. Allà formalitzeu o doneu a entendre la vostra intenció de formalitzar la inscripció, se us informarà sobre com fer el pagament d'aquests miserables 10 euros, i un cop ja ho hagueu fet tindreu plaça reservada en aquest autocar, que recordeu sortirà el mateix 23 de juliol a 8:15 del vespre des dels jardinets Salvador Espriu. Això ho anirem recordant, tenim encara el programa de la propera setmana i fins i tot el del dia 21, just abans de que acabi precisament les emissions de Música i Química Radio Gràcia, abans de l'aturada estiuenca, però crec que ja va bé anar-vos fent una idea i que us aneu mirant el calendari per veure si aquell dia us va bé i aneu fent els tràmits necessaris. Això serà el dissabte, dia 23 de juliol, a Eclíptica, a l'Observatori Astronòmic de Castelltallat, amb l'INALAB i Faraón. I ens anem el diumenge. El diumenge hi ha una altra proposta que ens agradaria que poguéssiu visitar. Ens agradaria també que ens quedés temps, ja veurem, en el decurs del programa per posar alguna de les peces del seu disc, però en el cas de que no sigui així, com a mínim us encoratgem a que les aneu a veure. Això és el diumenge a l'Helio Gàbal, al carrer Ramon y Cajal número 80, a l'actuació de Duo Cobra. Duo Cobra és un dels projectes de Javi Álvarez, músic gallec, afincat a Barcelona des de fa ja un bon grapat d'anys, que ha anat arrossegant nombrosos projectes des de Bravido, que va ser present al LEM del 2002 o 2001, em sembla, fins a la seva nova encarnació actual, Nevoa, com a demiurg de les catxarrades vintage i dels aparells de 8 bits, i que té un altre projecte en paral·lel, té dos projectes en paral·lel, de fet, però un d'ells és aquest Duo Cobra, una incursió, diguéssim, més amable, més melòdica, més propera al pop de tall intimista, més per la instrumentació que no pas pel contingut, que ha pergenat juntament amb Álvaro Barrusso. Duo Cobra estarà, que va estar present, per exemple, a Primavera Sound, no fa escassament un mes, estarà aquest diumenge a l'Helio Gàbal presentant les seves cançons a partir de 9:45 de la nit, i el preu de 5 euros. Intentarem que ens quedi temps per almenys posar un parell de temes d'aquest disc, que a més és una autèntica meravella. Espero que Duo Cobra pensi en portar exemplars a l'Helio Gàbal, perquè veureu que el disseny i el trucalatge i el concepte d'objecte mateix d'aquest disc és una autèntica meravella, una obra d'art, una mostra d'heteroclisme i de geni del disseny, bàsicament. I les cançons no li van al darrere, precisament. Bé, això és el que fa referència per l'agenda, més enllà del que se us pugui córrer i que no se'ns ha ocorregut a nosaltres. Si teniu en compte que hi ha alguna cosa que passarà properament, no sé, la fi del món, o que començarà la Lliga un mes abans del que estava previst, ens podeu escriure al 93-284-5419, 93-284-5419, i feu-nos saber doncs, que hi ha aquest petit detall de l'agenda que se'ns ha passat. Si no ens diu res, considerem que hem fet una agenda prou apanyada i, per tant, podrem seguir mirant el futur. Go! Antes que todo esto embarranque en las rocosas playas de la isla y allí os enfrentéis al temor sin forma de vuestro reflejo desgajándose el sexo y devorando su memoria, habréis pasado unas jornadas agradables a bordo del mastodonte del placer. Sillas de mimbre, daiquiris con sabor a médula, jadeos telefónicos, intercambios epistolares en las puertas de los silencios, aristócratas del pensamiento con sus vergas en vuestras bocas, mujeres azoradas, y viajeros imberbes lubricando con su savia los goznes de un autómata. Fiel translación a precios prohibitivos de la dichosa carne sociópata. Antes que el barco se desmigaje entre las encías del océano y reviséis vuestro presente de homúnculos y amuletos de noches sin asueto, habréis dado vuestra razón significante a la estructura del deseo. Quizás si no hubierais abusado a bordo del frenesí por el sujeto, el desguace hubiera sido rápido. En alta mar, ya lo habríais comprendido, por mucho que lo provoques, jamás existió el infierno. Això que acabeu de sentir ho ha escrit un servidor i es diu Semiòtica pulsionada a bordo del crucero marxa atrás i és un dels temes que integraran un divertimento musical del qual se m'havia oblidat parlar-ne durant l'agenda i que crec que és mereixedor de que en parli. Perquè Garfio de Doma, aquest duet musical que actua amb la mateixa periodicitat que ho fa Tom Jones als Jardins de Cap Roig, és a dir, gairebé un cop a l'any, format per Víctor Nubla i un servidor, aterra a Cornellà, aquesta magnífica ciutat, aquest epicentre del Cinturó Roig, un exemple de resistència urbana, cívica i proletària en el seu moment, i la seu, precisament, d'un dels majors exemples de que el progrés sí que es pot donar en els llocs que estan fora de les opressions capitalícies, com és el cas del City Lab. En aquest cas, la Bodega Vergés de Cornellà, un acte que serà un petit concert vermut, a les 12 del migdia. Si voleu tenir notícies al respecte d'on serà aquest concert i com arribar-hi, com que en aquests moments no porto la informació al damunt i la veritat és que no tinc una capacitat telepàtica suficient com per recordar-me'n, el que us recomano és que entreu a la web www.ronir.org i allà trobareu una petita pestanya de projectes en directe de Víctor Nubla i a dins d'aquesta pestanya trobareu la pestanya de Garfio de Doma en la qual hi ha les dades del concert que es durà a terme aquest dissabte a Cornellà a les 12 del migdia. Què dius, home, plantejar-se la possibilitat de sortir de Barcelona i experimentar un ecosistema radicalment diferent i una manera de viure la vida radicalment diferent en un lloc que està a escassos 25 minuts amb els ferrocarrils de la Generalitat i a 20 minuts amb el trambaix, doncs home, és una oportunitat que segurament molts de vosaltres ni us havíeu plantejat que existia. Doncs sí, existeix. Existeix, allà hi ha bodegues que fan concerts al migdia, allà hi ha centres de recerca tecnològica i sobretot allà hi ha la gent de Cornellà, que és el més interessant de la ciutat. Per tant, us encomiem aquí aneu, si no és per veure aquest concert, per aquí aneu per fer qualsevol altra cosa perquè la ciutat ve igual. Aquest diumenge a les 12 a Cornellà del Llobregat. I seguim ara amb el futur, perquè com que cada minut que passa deixem enrere el passat, el futur és la cosa més lògica a la que ens aboquem. Thank you. Que agradable és veure que de la senzilla troballa entre un baix, una bateria, una guitarra i una veu, que és la base fonamental del que hem anomenat des de sempre pop, es poden encara fer coses amb un segell tan personal com és aquest que l'ha imprimit Panocha al projecte del futur, que presentarà d'aquí no res a l'Elèctric. Anem a donar-li una última comba en aquest disc i després li deixarem una estoneta a Duo Cobra perquè digui quatre coses que també s'ho mereixen, que el disc també val la pena. Anem, per tant, al darrer tema del disc al futur i després ja anirem directament a Duo Cobra perquè ens aconselli Déjate Morder. Però de moment acabem amb el futur. Acabem amb aquest projecte del futur de Panocha, futur proper. Com més avança el futur, més es materialitzarà com a present aquest concert. I ara ens anem a escoltar una miqueta, unes perletes d'aquesta petita miniatura musical de Javi Álvarez i d'Álvaro Barriuso, Duo Cobra, Déjate Morder, i doncs bé, comencem amb les mossegades. Las morenas más largas con las suelas de piso morena más gastadas guiñas de cigarrillos por minuto bailando a mis buscas hostias las que estan cordes o ballenes. Veieu que... Ui, quina veu. Ja veieu que diferent sona Javi Álvarez quan deixa el seu avatar de prestidigitador lofi com a Nebua i s'endinsa en aquest duet amb el Brover. Quan he dit una petita joia, ho deia en tot el sentit de la paraula. És a dir, és un disc instrumentalment molt auster, molt fi, molt senzillet, i fins i tot la veu aquesta tan xiu-xiuejant de Javi Álvarez ens resulta difícil associar-la a aquest aspecte de dandy psicotrònic amb el que es presenta quan ho fa com a Nebo, però Javi Álvarez és el que té, a part de ser gallec, que és una qualitat ja força extraordinària, i de ser un expert en anagrames, també és un expert en metamorfosejar-se a si mateix i esdevenir altres coses. En aquest cas, doncs, per exemple, un cantautor sensible. Anem a veure si aquest cantautor sensible continua sent sensible. Hem passat dels Olímpicos, que era aquest primer tema del disc, i ara ens anem d'excursió i anem a veure Paisaje Los Malos. Thank you. Doncs bé, la veu de Javi Álvarez aquí era tan subtil que no hi era. Era una petita prova d'audició que hem fet als nostres oients. Si són oients, doncs suposo que hauran superat una prova d'audició sense problemes. Ens acomiadarem de Duo Cobra i d'aquest Déjate Morder amb el tema més de prosa més prolífica, prolixa i floreïda i floreiada de tot el disc, que porta per títol Panayonki 76, i que Panayonki no és el nom del capità de la selecció grega de bàsquet, malgrat pugui semblar-ho. En aquest cas, crec que té alguna cosa a veure amb un diagnòstic sobre l'estat de les coses a tot arreu, que és una mica, va dir no res, però vaja, tampoc no farem hermenèutica de la música. La música s'explica ella mateixa, nosaltres només en som conductors. Per tant, us deixem amb aquest Panayonki 76 de Duo Cobra, que recordeu, actuen el diumenge, 9:45, Elio Gabal, Ramon y Cajal número 80, per 5 euros. Panayonki 76 i Duo Cobra, i nosaltres doncs tornarem la setmana que ve. Recordeu, la penúltima, abans del dia 21, en el que aquest programa s'acomiadarà per descans estiuenc, i haurem fet una temporada sencera. La primera temporada, ja mirem a veure què fem per celebrar-ho. Igual no fem programa. No, en sèrio, farem programa i farem alguna cosa especial. Duo Cobra, Panayonki 76, fins la setmana que ve. Estàtica en la ràdio, aplausos enlatados, búfalos, amazones sobre ruedas, pizzas y vendetas, martinis y bikinis, ultratronada, lo peor de cada casa, chico callas poco, hablas tanto, follas raro, come bolsas contra brasas, abusar de mis pitillos, chacho, no me seas luras, no me quedan ni cerillas. ¿Y qué tal si me invitas a entrar? Cuídate mucho, mis mejores deseos para los dos. Triunfen y sigan con su dulce vida, detenida, congelada, telefilm en pausa. Costumbres, buscando a tientas, viva la fiesta. perro y más persona, menos tigre y más sereno. Es esta cámara de fotos apuntando a los neones. Parpadea, pana yonki. Thank you.